मुझे प्यार नजर आता है, तेरे होठों पे भी इजहार नजर आता है। प्यार छुपता नहीं, जितना भी छुपा ले चाहे। तेरी आंखों में भी इकरार नजर आता है, तेरी आंखों में भी इकरार नजर आता है। कुछ ऐसा असर न पता अपना मुझे, ना है जमाने की खबर। प्यार नजर आता है, तेरे होठों पे भी इजहार।